اللہ تعالی نے اتفاق کو، الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے. اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سماعت کریں تو پتہ چلے گا کہ اختلاف مضموم سے صحابہ کرام کو، انتشار اور افتراق سے صحابہ کرام کو کتنا تنفر تھا، تشتت اور پراگندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے. حدیث ملا دو. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجت الصیام والصلاۃ والصدقۃ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں ایسے ہی لائے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ شارحین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے، جو نماز سے افضل ہو، جو روزوں سے افضل ہو، جو صدقوں خیرات سے افضل ہو. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کون سی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے، صدقوں خیرات سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپسی تعلقات کو بہتر بنانا، لوگوں کو افتراق اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا. اس لیے کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ، افتراق اور انتشار سے سر مٹ جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مٹ جاتے ہیں، بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے، دین کا سر مٹ جاتا ہے، دین ٹکلا ہو جاتا ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو اختلاف اور انتشار اور پراگندگی سے کس قدر نفرت تھی. رویت ہلال کے باب میں آپ دیکھیے کہ یہ امت مسلمہ کتنی پراگندگی اور انتشار اور افتراق کا شکار ہے. مرکزی سطح پر تو رویت ہلال کمیٹی کا فقدان ہے، کس کو معلوم نہیں. مرکزی سطح پر رویت ہلال کمیٹی کا فقدان ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے. رہا مقامی کمیٹیوں کا حال تو وہ بہت ہی برا ہے. یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، باہم دست و گریباں ہیں، اور ملت کے نام پر ایسی رویت ہلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہیں. ملت کا وقار جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہ گئے. جوتے میں دال بٹ رہی ہے. ہر رویت ہلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی ڈیڑھ اینچ کی مسجد لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور تین تین عیدیں کرنا اس قدر مضحکہ انگیز اور مضحکہ خیز بن کر رہ جاتا ہے کہ غیر بھی انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب اسلام ہے جو اتحاد کا داعی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہیں. سو ہم نے ثابت کیا کہ شریعت کا جو تقاضا ہے, جو منشے شریعت ہے, وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانان عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے وسائل موجود نہیں تھے, لیکن وسائل جب موجود ہو جائیں تو پھر وجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے. وسائل سے بھی وجوب ثابت ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے, احکام بدل جاتے. کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا ہے, حالانکہ تکفیر کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا رویہ بہت ہی محتاط رہا ہے, لیکن اب احتیاط رہ کہاں گئی اس جمعیت کے اندر؟ نہ جانے کیا کیا خرابیاں ان کے اندر در آئی ہیں, اور اس خرابی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب تکفیری معاملے میں بھی انہوں نے سلف کا منہج چھوڑ دیا ہے. یہ کیسے سلفی ہیں؟ تکفیر کے باب میں اسلاف کا رویہ بہت ہی محتاط رہا ہے. سنا ہے کہ لوگوں نے کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ پورے عالم اسلام کی ایک رویت کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور رویت ہلال کو علماء گلوبلائزیشن عالمگیریت اور آفاقیت دینا چاہتے. میں کہتا ہوں جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے؟ اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش تھی, لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے, دیگر ہے. نمن تنہا دری میں خانہ مستم, نمن تنہا دری میں خانہ مستم, جنیدو شبلیو اتار ہم مست. اس میں خانے میں میں تنہا نہیں ہوں, بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے, ان کی عبارات سے, ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے. مثلا نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الندیہ میں, بڑی پیاری کتاب ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر, روضۃ الندیہ, حضرت فرماتے ہیں اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ. دیکھیے اپنے موقف کے اوپر تائید بھی لا رہے ہیں. عبارت دیکھیے روضۃ الندیہ کی, اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ. بالصیام لرؤیته والافطار لرؤیته وهي خطاب لجميع الامه فمن رآه منهم في اي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. یہ پوری کی پوری عبادت ہے, میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دی ہے. روضۃ الندیہ کی ترجمہ کیا ہے؟ اذا رآہ اگر اس کو دیکھ لیں, ہو القمر الہلال, اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے بلکہ یوں کہیے کہ اذا رآہ اہل بلد, کسی ایک شہر کے لوگ ہلال دیکھ لیں, چاند دیکھ لیں, تو لزم سائر البلاد الموافقہ, تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے. پہلی بات. دوسری بات, وہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, اس کی وجہ ہے, اس کی توجیہ ہے, اس کا سبب ہے. کیا؟ الاحادیث المصرحہ. میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص صریحہ موجود نہیں ہے اپنے علم کے مطابق. حضرت فرما رہے ہیں احادیث صریحہ موجود ہیں. وہ وجہ الاحادیث المصرحہ, بسیامی لرویتی ہی, بسیامی لرویتی یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے, والافطار لرویتی ہی اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے. یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی. اور آگے فرما رہے کہ سومو لرویتی, جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا, یہی حدیث, وہی خطاب لجمیع الامہ, تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر, تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے, یہ خطاب تم لوگ لجمیع الامہ, یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے, کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے, کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. وہی خطاب لجمیع الامہ, یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے. فمن رآہ منہم فی ای مکان, چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے, تو کان ذالک رویت لجمیعہم, تو تمام لوگوں کے لیے یہ رویت معتبر ہوگی. کان ذالک رویت لجمیعہم, تو یہ رویت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رویت معتبر ہوگی. تو یہی لوگ کافر کیوں ہو گئے؟ تکفیری فتویٰ انہی کے اوپر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میخانے میں تنہا ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی تو ہیں. چلیے دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو, ان کی کتاب ہے المسوہ فی شرح الموطا. احناف کے لیے بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے اس معاملے میں, ان کو تو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے. ساتھ ہو جانا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو موطا امام مالک کی موطا کی شرح ہے المسوہ, اس کے اندر لکھتے ہیں فالاقوى عند الشافعی يلزم حكم البلد القريب دون البعيد وعند ابي حنيفه يلزم مطلقا. کہتے ہیں کہ زیادہ قوی قول یہ ہے, زیادہ قوی بات یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کہ دور کے شہر کی رویت معتبر نہیں ہوگی, ہاں قریب کے شہر کی رویت معتبر ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی تقید نہیں, کوئی تخصیص نہیں, عام ہے یلزم مطلقاً. کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بات, بلکہ مطلق ہے. دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا تو امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رویت معتبر ہوگی. اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتویٰ آ گیا ہے. حنفیہ کا کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں, میں نے جو بات تھی وہ پیش کر دی. علامہ شوقانی صاحب جو نیل الاوتار کوئی بہت معمولی شخصیت نہیں ہے, بہت عظیم الشان شخصیت ہے, ان کا بھی یہی موقف ہے. نیل الاوتار کے اندر عبارت دیکھیے, اذا رآہ اہل بلد رواہ المسلمون. اللہ نیل الاوتار کی روایت ہے, نیل الاوتار کی عبارت ہے کہ اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے, چاند ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے, اذا رآہ اہل بلد رآہ المسلمون تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھو دیکھ لیا. صاحب نیل الاوتار کا بھی یہی موقف ہے. اور علامہ ابن تیمیہ, صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفکر سے, ان کا بھی یہی قول ہے. فتاوی ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے ایک جملے سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے. جملہ یہ ہے, لِأَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ. یہ فتاوی ابن تیمیہ کی عبارت ہے. کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر کسی آدمی نے, بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے, قریب او بعید, قریب ہو وہ جگہ یا دور ہو, قریب کا تعلق مکان سے ہے. بے مکان من الامکنہ, یہ رویت چاہے قریب ہوئی ہو یا بعید, وجب الصوم تو صوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا. دیکھو یہاں اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, چاہے قریب ہو یا بعید ہو. اور یہ مطلع کا لفظ آیا کدھر سے, تو شریعت میں کہیں نہیں ہے. لہذا اگر اسے میں ایک بدعت پر محمول ایک لفظ مبتدع بولوں تو بھیجا نہ ہوگا, ایجاد کر لیا گیا لفظ. مطلع پھر اس کی جمع بنائی گئی, مطالع پھر اس کے ساتھ اختلاف کی اضافت کی گئی, اختلاف مطالع. اور اپنے زام میں بہت بڑے بڑے تیر مار لیے گئے, جبکہ اس موقف کی بنیاد انتہائی بوگس سے, انتہائی بودی کمزور ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اندازہ ہوا؟ اب آئیے ان احادیث کی طرف. اور ان میں میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا, تطبیق پسند آ جائے تو عمل ضرور کیا جائے. حدیث ملاحظہ, حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرۃ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم. اللہ, کیا احتیاط ہے. کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث کا مجموعہ غیر معتبر ہے, قرآن کی طرح اس میں احتیاط کہاں برتی گئی ہے؟ احتیاط دیکھ رہے ہیں, ترجمہ کر رہا ہوں میں, پہلے پوری حدیث دیکھیے. حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30. رواه البخاری فی کتاب الصیام. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصیام کے اندر لائیں جہاں روزوں کا بیان ہے. ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قال النبی, نبی نے کہا, او قال ابو القاسم, یا انہوں نے کہا کہ ابو القاسم نے کہا. اللہ اکبر, یہ احتیاط دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی قال رسول اللہ بول دو, قال النبی بول دو, قال ابو القاسم بول دو, سب کا مصداق تو ذات نبوی ہی ہے نا. ابو القاسم بولو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے اس سے. نبیوں بولو النبیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد, قال رسول اللہ بولو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ذات نبوی. احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال النبیوں انہوں نے کہا یا قال ابو القاسم کہا. اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مجموعے کو, حدیثوں کو جو جمع کیا گیا اس میں کس قدر احتیاط برتی گئی ہے. جو کچھ انسان کی بساط میں تھا, اس کی استطاعت میں تھا, جتنا اسے مکلف بنایا گیا تھا اتنی تو کوشش اس نے احادیث کے جمع و ترتیب و تدوین و تبویب میں کر ڈالی ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, فیصلہ اسی پر ہوگا. اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا کہ اس انسان کے اندر استطاعت ہوتی ہے, وسعت ہوتی ہے. تو ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے ہیں قال النبی کہا یا ابو القاسم نے کہا. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سومو لرویتہ ہی, تم لوگ ہلال دیکھ کر کے روزہ رکھو اور ہلال دیکھ کر کے روزہ توڑ دو. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ, اگر دکھائی نہ دے. ایک جگہ غمہ کا لفظ ہے, یا غبیہ ہے, غبیہ, غمہ کا مطلب بدلی بدلی آ جائے, یا غبیہ کوئی وجہ ہو چھپا, غبا یو غبی تغبیہ معنی چھپا دینا, ٹو کنسیل چھپا دینا. تو اگر ہلال تمہارے اوپر چھپا دیا جائے, فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ, اگر چھپا دیا جائے تو کیا ہونا چاہیے, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, تو شعبان کی تعداد 30 پوری کر لو. یہ حدیث ہوئی. یعنی اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں تو ایسا کر لو, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھ لو اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑ دو. اگر چھپا دیا جائے تو تم شعبان کی تعداد 30 کر لو, شعبان کا مہینہ 30 کا کر لو اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو. میں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو ایسا کر لو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے تو ایسا کر لو. لیکن اگر تمہارے پاس وسائل ہوں اور تمہارے پاس ذرائع ہوں تو کیا تم فلکی حساب کو پیش نظر رکھ کر پوری دنیا کی ایک رویت تسلیم کر سکتے ہو؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کر سکتے ہو. دلیل دلیل ملاحظہ, وسائل اگر نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا, ذرائع نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا. ہمارے پاس ذرائع ابلاغ نہیں, ہمارے پاس ذرائع ترسیل نہیں, وسائل ترسیل نہیں, حدیث کے اوپر عمل ہوگا. اور اگر وسائل موجود ہیں, ذرائع ابلاغ ڈیولپڈ ہیں تو پھر کس حدیث پر عمل ہوگا؟ یہ تو حدیث تھی محمد ابن زیاد سے, پھر ابو ہریرہ سے. وسائل اگر ہوں تو فلکی حساب کا اندازہ کر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں, روزے چھوڑے جا سکتے ہیں. دلیل دلیل اس طرح ہے, حدثنا سعید بن عمرو انہ سمع ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, سند ہے. حدثنا سعید بن عمرو انہ سمع ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا, يعني مرة 29 ومرة 30, رواه البخاري في كتاب الصيام. یہ روایت بھی اتفاق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کس کو کتاب الصیام کے اندر لائے, یہ بھی روزوں کے بیان میں. پہلی روایت جو ابو ہریرہ سے, جس سند میں محمد ابن زیاد ہیں, وہ بھی بخاری کتاب الصوم کے اندر موجود ہے. اور یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے, یہ روایت بھی بخاری کتاب الصوم میں ہے. آگے پیچھے کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, سعید ابن عمر کہتے ہیں انہوں نے سنا ابن عمر سے, وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ان امت امیہ, ہم ناخواندہ قوم ہیں, الامی الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے, والامی, امی کسے بولتے ہیں, الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے, والامی, ان امت امیہ, ہم ناخواندہ قوم ہیں, امی قوم ہیں, لا نکتب ولا نحسب, دونوں کا میں ایک ساتھ ترجمہ کرتا ہوں, ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب لگا سکتے ہیں, یہ تو لفظی ترجمہ ہوا, ایک ساتھ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے, ہم حساب کتاب نہیں جانتے, ہم حساب کتاب نہیں جانتے, کیونکہ ہم ناخواندہ قوم ہیں, اس وجہ سے ہمیں حساب و کتاب نہیں آتا, تو حساب و کتاب جب نہیں آتا تو ہم یوں کرتے, اشارو ہا کدا وہا کدا, سیدھا سا مسئلہ ہے, مہینہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں, اشارہ ہے کہ اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو پھر فلکی حساب کے اندازے سے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور روزہ توڑ بھی سکتے ہو, ورنہ انا امتن امیہ کا مفاد میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, انا امتن امیہ کے بعد لا نکتب ولا نحسب, علماء اس کے اوپر غور کریں, میں کہاں تک اس حدیث کی گہرائی میں جا سکا ہوں, علماء بھی غور کریں, انا امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب, اشارو ہا کدا وہا کدا, اب ہا کدا وہا کدا کا کیا مطلب ہوا, یعنی مرتن 29 و مرتن 30, مہینہ 29 کا کر لیتے ہیں ہم لوگ یا 30 کا کر لیتے ہیں, تشریح آگے آ رہی ہے, چارو ہا کدا وہا کدا, کبھی 29 کا کر لیتے ہیں کبھی 30 کا کر لیتے ہیں, لیکن اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو تم فلکی حساب کے اندازے سے روزہ رکھ بھی سکتے ہو, روزہ توڑ بھی سکتے ہو, یہ میں نے دو حدیثیں پیش کی, دو حدیثیں اور پیش کرتا ہوں, حدیث دونوں عجیب بات ہے, دونوں بخاری میں ہیں اور دونوں عبداللہ ابن عمر سے, پہلی روایت عبداللہ ابن عمر کے پیش کر رہا ہوں, عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم فأتمموا العدۃ 30, رواہ البخاری فی کتاب الصوم, ترجمہ پہلے دیکھیں, غور سے سن رہے نا آپ حضرات, بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے, الشہر 29 لیلۃ, 29 دن کا بھی ہوتا ہے, 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے, فلا تصومو, تو تم لوگ روزہ نہ رکھو, حتی ترو, یعنی حتی ترو الحلال, جب تک تم لوگ دیکھ نہ لو حلال کو تب تک روزہ نہ رکھو, فین غم علیکم, اگر بدلی بدلی چھا جائے تو فاکمل العدت 30, تو تم لوگ شابان کے مہینے کو 30 بنا لو, یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے, برابر, اب عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت جو بخاری نے ذکر کی ہے اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ فإن غم علیکم فقدروا له, رواہ البخاری فی کتاب الصوم, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا, رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا, فقال ذکر رمضان فقال, رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لا تصوموا, روزہ نہ رکھو, حتی تروا الہلال, یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو, ولا تفطروا حتی تروا, روزہ توڑو بھی نہ جب تک دیکھ نہ لو, فإن غم علیکم, اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے کسی وجہ سے بدلی ہو یا کوئی اور وجہ ہو نظر نہ آئے, فقدرو لک, تو تم قدر کر لو, اندازہ لگا لو, کیا یہ فلکی حساب کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا؟ جب معاملہ اجتہادی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ فقدرو لک, اس کا اندازہ کر لو, اس کے لیے اندازہ کر لو. لہو بھی قابل غور ہے, لام زبر لہ, لہو اس کے لیے تم اندازہ کر لو. فقدرو نہیں ہے یا فقدرو نہیں ہے, فقدرو لہ اس کے لیے تم اندازہ کرو. اندازہ عام ہے, فلکی حساب کا اندازہ کر کے روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور افطار بھی کیا جا سکتا ہے. میں حوالہ دیتا ہوں ایک عالم کا جو علوم اثریہ کے اوپر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں, مولانا کبیر الفوزان. ان کی ایک کتاب ہے قمری کیلنڈر اور عبادات, یہ کتاب پڑھی جائے کبیر فوزان کی. قمری کیلنڈر اور عبادات, یہ کتاب ہے قمری کیلنڈر اور عبادات. اس کتاب کے اندر انہوں نے مستند مراجع, مستند مصادر, مستند مآخذ سے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو, یاد رکھا جائے, مستند مآخذ, مستند مصادر اور مستند مراجع سے انہوں نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو اسلامی آیات و تقاریب و مواسم و عبادات, عبادات کی تفصیل یہ جیسے عرفہ کا روزہ, عاشورہ کے روزے, عرفہ کا روزہ, جی چاہتا ہے یا ایک حدیث پیش کر دوں, پہلے بات مکمل کر لیتا ہوں. عرفہ کا روزہ, عاشورہ کے روزے, عیدین کی تعین, عید الفطر کی تعین اور عید الاضحیٰ, رمضان اور دیگر اسلامی تقریبات اور آیات کے تعین میں معتبر مانا گیا ہے. کس کو؟ فلکی حساب کو. میں نے کہا تھا نہیں, ان میں, ان کے تعین میں معتبر مانا گیا ہے. اور انہوں نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے, وہ کتاب پڑھی جائے, انہوں نے کبیر فوزان نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے قمری مہینے کو رویت ہلال کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے. یہ عجیب بات ہے, کیسٹ کو ریوائز کر کے سنتے رہو گے بات واضح ہو جائے گی. وہ کتاب پڑھی جائے. تو فقدرو لہ سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ فلکی حساب کا اندازہ کر کے پورے عالم اسلام کی ایک رویت مانی جا سکتی ہے, تسلیم کی جا سکتی ہے. دو روایتیں اور پیش کرتا ہوں. ایک روایت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب الصوم کے اندر لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے, اور دوسری روایت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ سے لائے ہیں. دونوں روایتوں کو بھی دیکھیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں روایتوں کو پیش کروں, وہ آیت کریمہ, بلکہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا تھا, اس کی ایک سرسری شرح کر دوں. یسالونک عن الاہلہ, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں. یہ اہلہ, یہ ہلال کی جمع ہے. چاند اور ہلال میں فرق ہے, چاند اور ہلال میں فرق ہے. چاند کہتے ہیں مون کو, انگریزی میں اس کو مون بولتے, اور ہلال کو کیا بولتے, کریسنٹ. ظاہر ہے کہ چاند میں اور ہلال میں فرق ہے. علماء معتبر اور مستند علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مہینے کی شروع کی جو تین تاریخیں ہوتی ہیں, یہ یوں کہو کہ مہینے کے شروع کے جو تین دن ہوتے ہیں, ان تین دنوں کے اندر, تین راتوں کے اندر چاند کو ہلال کہا جاتا ہے, تین دن, اور جمع کم سے کم تین کے لیے ہوتی ہے. یسألونک عن الاہلہ, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں, اور یہ جمع ہے ہلال کی, اور جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے, تو اظہری کا بھی یہ کہنا, وہ تو کہتا ہے چار دن, مہینے کے دو ابتدائی دن اور بیچ میں 26-27, تو چار کا قائل ہے. علامہ جوہری یہ تو تین دن کا قائل ہے کہ شروع کے جو تین دن ہیں, تین جو راتیں ہیں, ان میں تینوں دن کے چاند کو ہلال کہا جائے گا, بقیہ دنوں کے چاند کو قمر کہا جائے گا. فل مون ہو جائے تو بدر کہہ لیجئے, لیکن تین دن شروع کے جو ہیں ان راتوں میں ہلال رہتا ہے. اہلہ, اور دوسری توجہ یہ کر لیجئے کہ اہلہ سے مراد منازل قمر ہے, 12 بروج, جس کی طرف تو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اشارہ کیا ہے, 12 بروج کا منازل قمر لے لیجیے. ہر ایک منزل میں چونکہ پہنچتا ہے وہ, اس وجہ سے اسے اہلہ کہا گیا ہے. اب جواب کیا دیا جا رہا ہے, یہ کاہے کے لیے ہے, یہ ہلال کاہے کے لیے ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے, قل ہی مواقیت للناس, میقات کی جمع مواقیت, اور میقات یہ اس میں اعلیٰ ہے, مفعال کے وزن پر اس میں اعلیٰ. ترجمہ کیا کریں گے, بڑا خوبصورت ترجمہ میں لغوی کر رہا ہوں, گرامیٹیکل ترجمہ, میقات کی جمع ہے مواقیت, وقت کی جمع اوقات, یہاں ہے میقات کی جمع مواقیت, اور میقات ہے اس میں اعلیٰ, تو ترجمہ کیا ہوگا, دنوں اور تاریخوں کے جاننے کا, اور آگے حج ہے, حج کے موسم کی تعین کا ذریعہ. پھر سے ترجمہ کرتا ہوں میں, میقات اس میں آلہ, ترجمہ کیا ہوا, دنوں اور تاریخوں کو جاننے اور خاص طور سے موسم حج کو جاننے کا آلہ ہے, یہ جاننے کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ آلہ ذریعہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا, کسی چیز تک پہنچنے کا. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا تھا کہ یہ جو چاند ہیں یہ تمہارے دنوں اور تاریخوں کو جاننے کا ذریعہ ہے, بات ختم ہو گئی تھی. یہ بعد میں اس تعمیم کے تخصیص کرنے کی کیا ضرورت تھی, مواقیت للناس تو ہو گیا تھا, اب حج کہنے کی کیا ضرورت تھی, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توقیت زمانی کو متصل کر لو مکان واحد سے, منطقی زبان میں توقیت زمانی کو یا اصل تعین زمانی کو ہم آہنگ کر لو, متصل کر لو مکان واحد سے, یعنی مقام حج سے, یعنی مکہ مکرمہ سے. کہاں کی رویت معتبر, تعمیم تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ, اور للناس کہا گیا تمام لوگوں کے لیے مواقع تھی, عام ہے یہ, جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رویت ہلال کو اولما کیا جا سکتا ہے, اس کی گلوبلائزیشن ہو سکتی ہے, اسے عالمگیریت اور آفاقیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. آیت کریمہ بھی اشارتاً اس بات کو بتا رہی ہے. اب آئیے ان دو حدیثوں کی طرف, پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے, دوسری حدیث حضرت عائشہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ والی روایت امام ترمذی کتاب الصوم میں لائے ہیں, اور حضرت عائشہ والی روایت امام بیہقی السنن الکبریٰ کے اندر لائے ہیں. ابو ہریرہ والی روایت جو ترمذی کتاب الصوم کے اندر یوں ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون, والاضحى يوم تزحون, والفطر یوم تفطرون. رواہ ترمذی کی کتاب الصوم. غور سے دیکھیں اس حدیث پاک کو. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو, قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو, اور افطار اس وقت ہے, روزہ توڑ دینا اس وقت ہے جس دن تم روزہ توڑ دیتے ہو. کیا یہ حدیث اشارہ نہیں کر رہی ہے رویت کے عالمگیر ہونے اور آفاقی ہونے؟ دوسری روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے اس طرح ہے, وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ یوم یعرف الامام. میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا کنفیوزڈ تھا کہ یہ یعرفو ہے یا یعرفو ہے. بہرحال میں اس کو یعرفو پڑھ رہا ہوں ایک گرامر کو پیش نظر رکھ کر کے, کہ اگر یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے اور ایک خاصیت اس کی بلوغ ہے. جیسے کہا جائے امسرت اے دخلت فی مصر, یعنی دخلت مصر میں مصر میں داخل ہوں. امسرت امسرا یمسر امسار امسرت اے دخلت فی مصر میں مصر میں داخل ہوا. تو عرف یعرف, اعراف کا مطلب عرفا کرنا, عرفہ میں داخل ہونا. بہرحال اگر یعرفو ہو یا یعرفو تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے. تو عرفتو یوم یعرف الامام, عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے. والاضحى یوم یضحی الامام, اور قربانی اس دن ہے جس دن امام قربانی کرتا ہے. والفطر یوم یفطر الامام. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت تمام عالم اسلام کے لیے معتبر مانی جا سکتی ہے. اب آخری ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جو بہت بنیادی ہے, اس پر اسلام کے ایک عظیم محقق جن کی بہت ساری کتابیں ہیں غازی عزیر, وہ بھی اس مسئلے میں بہک گئے ہیں. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو. کیا کہتے ہیں وہ, بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہوائی آئی لینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے, 6 بجے کا وقت ہے وہاں, مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ہوائی آئی لینڈ میں, مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور 6 بج رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوائی آئی لینڈ میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں, رویت ہو چکی ہے, چاند دیکھا جا چکا ہے, اور جمعہ کا دن سورج غروب ہوا, جمعہ کا دن لگ چکا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہوائی آئی لینڈ میں فرض کیجئے کہ 19 اکتوبر تھا, شام کے 6 بجے جمعہ کی رات شروع ہوگی اور رویت ہو چکی, تو اسی وقت نیوزی لینڈ میں 20 اکتوبر شام کے 4 بج رہے ہوں گے, دن الگ ہو گیا. غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انگریزی تاریخ بدلنے کا وقت جو رات کے 12 بجے سے ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے دن یعنی 20 اکتوبر کی شام کو 4 بج رہے ہوں گے, جبکہ قمری تاریخ کے مطابق اب بھی جمعہ ہی ہے, دن نہیں بدلا ہے. اللہ اکبر. مینٹل ریزرویشن اگر ہو, کوئی بات ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا کوئی بات دیکھی جائے تو ایسی غلطیاں بڑے بڑے محققین بھی کر دیتے ہیں. سچ ہے الغلط لا یعصم الانسان, غلطی سے انسان محفوظ نہیں ہے. اتنے بڑے محقق سے غلطی ہو چکی ہے. میں آپ کو دکھاؤں, دیکھیں یہاں, یہ ہوائی آئی لینڈ ہے, ہوائی آئی لینڈ ہے یہاں, اور دمون ہیز بین سائٹڈ ہیئر, چاند یہاں دیکھا جا چکا ہے, اور اس وقت جب چاند دیکھا جا چکا ہے ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت ہے, اور بج رہے ہیں ہوائی آئیلینڈ کے اندر 6 بج رہے ہیں, 6 پی ایم ہے, شام کے 6 بج رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے, شام ہے, جمعہ کا دن ہے, مغرب کا وقت ہے, 6 بج رہے ہیں, شام ہے ہوائی آئیلینڈ میں, برابر. اب دیکھیے ہوائی آئیلینڈ سے سعودی عرب کا جو وقت ہے اور وقت کے درمیان جو فرق ہے وہ 13 گھنٹے کا ہے. اب یہ 13 گھنٹے آپ ذرا نیچے کی طرف آئیے تو اس وقت سعودی عربیہ میں 7 AM ہو رہا ہوگا, صبح کے 7 بج رہے ہوں گے, صبح کے 7 بج رہے ہوں گے. اور اب آگے بڑھیے یہاں سے سعودی سے نیوزی لینڈ کی طرف آئیے, نیوزی لینڈ میں سعودی عربیہ سے 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے, ادھر 13 گھنٹے کا, ادھر 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر 4 PM ہو رہے ہیں. دن کہاں بدلا, دن تو فرائیڈے ہی ہے, دن فرائیڈے ہی ہے, اس لیے کہ اب آگے نیوزی لینڈ اور ہوائی جو آئی لینڈ ہے اس میں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے, وہاں سے بہت قریب ہے, وہاں سورج پہنچنے پر دوسرا دن یعنی ہفتہ شروع ہو جائے گا. تو پوری دنیا کے اندر دن ایک رہتا ہے. اب یہ سوال کہ عرب والے تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے اسی گڑبڑی کی وجہ سے, اسی افتراق اور انتشار کی وجہ سے, اگر پورے عالم اسلام کی رویت ایک ہی تسلیم کر لی جائے تو پھر ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جیسا کہ ان صاحب سے ہوئی ہے جو بہت بڑے محقق ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور عرب میں رہتے ہیں وہ, اور بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں وہ, لیکن مینٹل ریزرویشن دیکھیے, ایسے مینٹل جو ہے ریزرویشن والے بہت سارے لوگ ہیں. اگر یہ ریزرویشن وہ ختم کر دیں اور غیر جانبدار ہو کر کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو عصری تقاضوں میں اور شرعی تقاضوں میں تطابق ہو سکتا ہے, تطبیق ممکن ہے, اور اس تطبیق سے شریعت کا منشا پورا ہوتا ہے, جو اتفاق اتحاد اور آپس میں ہم آہنگی ہے, جو شریعت کو مطلوب ہے, جو بہت ہی زیادہ اہم ہے. اب میں 2 احادیث بیان کر کے ایک اور اعتراض اور اشکال کو دور کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قریب جو ہے وہ شام گئے تھے, وہاں سے آئے مدینہ کے اندر تو عبداللہ ابن عباس سے کچھ بات ہوئی. میں پوری حدیث پہلے پڑھتا ہوں, سے رکھ دیتا ہوں, پوری حدیث پڑھتا ہوں, پڑھوں پوری حدیث, جی پڑھتا ہوں, پانی دوں تھوڑا سا. اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنۃ الحارث باستہ الى معاویۃ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قلت رأيته ليلة الجمعة یعنی ابن عباس کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے ہلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمعہ کی رات کو. اتنی بات سمجھ میں آئی, اب سوال کر رہے ہیں قال انت رأیت تم نے دیکھا ہے قل تو نام قریب کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا اور میں نے ہی نہیں ورآہ الناس اور دیکھا ہی نہیں میں نے اور ان لوگوں نے تمام لوگوں نے وہ سامو تمام لوگوں نے روزہ بھی رکھا اور حضرت امیر معاویہ نے وہ سام معاویہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا. قال اب ابن عباس کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھو, ابن عباس فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت فلا نزال النسی نصومه حتى نكمل 30 او نراه فقلت افلا تکتفی برویت معاویت وصیامہ قال اللہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد کی کتاب الصیام. یہ روایت اسی طرح ابو داؤد کتاب الصوم میں موجود ہے, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے, ٹیلی کر کے دیکھ سکتے. خبر دیا مجھ کو قریب نے, وہ کہتے ہیں کہ حارس کی بیٹی ام الفضل نے مجھے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا, میں شام آیا, انہوں نے جو چیزیں لانے کے لیے کہی تھیں ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی. فقضیت حاجتھا, میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی. لیکن فاستحل رمضان, وہی جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا, وانا بالشام اور میں شامی میں تھا. فرعین الہلال لیلۃ الجمعہ, ہم نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا. پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریباً 15-16 دن کے بعد مدینہ آیا, آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان, رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریباً 15-16 دن کے بعد آیا, 15-16 رمضان کو آیا. تو ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی, تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا, ہلال کا ذکر کیا, انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات کو. تو کہا تم نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا, اور میں نے ہی نہیں لوگوں نے بھی دیکھا, لوگوں نے روزہ رکھا, حضرت امیر معاویہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا. تو ابن عباس فرما رہے لیکن رائنہ لیلۃ السبت, ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. فلا نزال نصیمہ, ہم نصومہ, ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے, رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں, یہاں تک کہ ہم 30 پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں. تو میں نے کہا کیا حضرت امیر معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں, وہ کفایت نہیں کرتی آپ کے لیے؟ قال اللہ نہیں, ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہاکذا کا مشار لے کون ہے؟ بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے گا. ہاکذا اسی طرح, اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہاکذا کا مشار لے کون ہے؟ سو اس سلسلے میں میں علامہ ابن قدامہ المقدسی کا قول پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی مدینہ ہی کے رویت کے, مکہ اور مدینہ ہی کے رویت کے قائل تھے, انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا. ایک بات یہ, ہاکذا کا مشارون الیہ یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے, اس لیے کہ رکھنے کے لیے روزہ ایک شاہد عدل کی ضرورت ہے, اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے, دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے. یہاں ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں دیا ہے, یہ تاویل اور یہ توجیہ علامہ ابن قدامہ المقدسی کی ہے, کیوں نہ تسلیم کی جائے, کوئی چھوٹا آدمی ہے. اور علامہ شوقانی کا تو تبصرہ بالکل بے لاگ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے, اور اس قیاس کو حدیث مرفوع کے مقابلے میں قطعاً حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے, وہی جو میں نے دیا, کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں, اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا؟ تقریباً 700 میل کا ہے, 1100 کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ. اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو آج لمحوں میں طے کر لیے جاتے ہیں, یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلاغ, وسائل ترسیل نہیں تھے, لہذا ان کا یہ کہنا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, ان کا یہ کہنا بجا ہے. لیکن اس بات کو قطعا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں. اور اس بات کو ایک اور حدیث سے میں مدلل کر دوں, بس بات ختم کرتا ہوں. حدیث دیکھیں اس طرح ہے. عن ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ